भाष्य बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम और द्वितीय कंडिका को विस्तार कर रहा था। प्रथम कंडिका में कहा था यद सप्तावनानी मेधया तपसा अजने पिता एकम अश्य साधारण द्वे देवान अभाजयत त्रिणी आत्मने अभिता पशु पे एकम राक्षसत ऐसा मंत्र था। उसी के एक मंत्र की व्याख्या हो गई एकम अश्य साधारण इसकी व्याख्या हो गई और दूसरा मंत्र आएगा वहां क्या द्वे देवान अभाजयत। अब इस मंत्र की व्याख्या करता है ठीक है मंत्रांतरम आदाय आकांक्षा द्वारा ब्राह्मण उत्थाप्य व्यासस्ते है। मंत्रांतर द्वे देवान अवाजय की अन्य मंत्र है। एक मंत्र की व्याख्या हो गई एकमस्य साधारण मंत्र हो गया। मंत्रांतरम आदाय अन्य मंत्र को लेकर आकांक्षा द्वारा जिज्ञासा द्वारा ब्राह्मण उत्थाप्य उत्थाप्य व्यास ब्राह्मण का उत्थापन करते देखिए कांडिका ब्राह्मण है उसको लेकर व्याख्या कर सकता है। भाष्यकार व्याख्या करेंगे ब्राह्मण के सहारे से द्वे देवान अभाजयत इति मंत्र पदम मंत्र में कहा था द्वे देवान अभाजयत ये मंत्र का पद है ये द्वे देवान अभाजयत। अब ये ब्राह्मण व्याख्या करेगा कैसा ये द्वे अन्य सृष्टवा देवान अभाजयत जो दो अन्य सृष्टि करके प्रजापति ने देवताओं को विभाजन किया दान दिया मान दो देवताओं के लिए दिया क्या भल धातु सेवा अर्थ वाला भल धातु नहीं है भज विश्राण ने चुरादि का धातु है। भल धातु जो गुहादि में आता है उसका तो अवजत बनता है लग लगा में या अभाजयत बना है चुरादि के धातु से स्वार्थ में नहीं चलता है स्वार्थी भेज करके बनाया अभाजयत दो देवताओं के लिए दान दिया तो विस्तरण धातु दान अर्थ है विस्तराण भज विस्तराण ऐसे धातु है चुरादि तो चुरादि वाला भल धातु से स्वार्थ निर्णित करके अभाजयत लगातार होता है। ते कहा दे देवान अभाजयत माने ये दे अन्य दो अन्न जो है ना वो सृष्टवा सृष्टि करके देवान अभाजय देवताओं को दिया के वे वो जो कौन अन्न है तो जिज्ञासा हो गए इसके उत्तर देते हैं आगे तो उसके कहा जाता है इसको भूतम च प्रभुतम च ये ब्राह्मण ने कहा था द्वे देवान अभाव है भूतम च प्रभुतम च ऐसा भूत और प्रभुत दो अन्न है ये देवताओं को दिया जाता है। भूतम ये अग्नव हवन भूतम करता अग्नि में हवन करता आहुति देना यह भूता का अर्थ होता है और प्रभुतम मैं बलिहरणम कहते हैं भूतवा बलिहरणम प्रभु का अर्थ हवन करने के पश्चात भी उपहार देना देता हूं भूता और प्रभुत्व अंतर है हवन करना भूत हो गया हवन के पश्चात देवताओं के लिए जो उपहार देना भेंट देना यह होता है प्रभुत बलिहरणम एक नंबर की जो बने हवनांतरम देवत्व बलि प्रदान कहते हैं हवन के अनंतर हवन के पश्चात देवताओं के लिए बलि माने उपहार यस्मात् वे एते अन्य हुत प्रभुते इससे कि जो जिससे हेतु से ये द्वे अन्य द्वे एते अन्य दो ये दो अन्न है दो हुत और प्रभु हुत प्रभुते प्रथम दो हुत और प्रभु देवान अभाजयत पिता देवताओं को पिता ने दिया ऐसा तस्मात एतर ही अपनी गृहिण ताले देवेभ्यो जूहति देवेभ्य इदम अन्नम अस्माभिर दीयमान मनमाना जूहति प्रज्ञहुति भूत्वा बलिहरम च कुर्वते प्रजापति ने दो अन्न सृष्टि करके देवताओं को दिया इसलिए आज भी लोग देवताओं के लिए भूत और प्रहूत करते हैं। प्रजापति ने दो अन्न सृष्टि करके भूत और प्रहूत देवताओं को दिया है इसलिए तस्मात कारणात ये तरही अपने इदानी अपनी इस समय में भी ये तरही अपनी मैं इदानी अभी इस समय में भी गृह जो गृहस्थ लोग हैं प्रतिभा के बहुत जो गृह लोग हैं गृहस्थ लोग हैं काले समय पर वह समय आएगा उस समय में देवेभ्य जुहपति, देवताओं के हवन करते हैं, जुहपति हवन करते हैं। देवेभ्य इदम अन्नम अस्मादे दीयमान विधिमान जुहति, ये जो अन्न है ना सामने, इदम अन्नम जो हदीस है हमारे पास अभी है, इदम अन्नम देवेभ्य अस्मादे दीयमान, देवताओं के लिए हमारे द्वारा दीयमान अन्न है, दिए जाने वाला अन्न है, हमारे द्वारा दिए जाने वाला अन्न है। इति मनवाना, ऐसा मानते हुए जो उपति हवन करते हैं, प्रज्ञा होती प्र लगा दिया उसी में जो होती भूतवा बलिहरण तो कुर्वते करता, हवन करके बलि का हरण करते हैं, उपहार देते हैं। क्या दो नंबर की टिप्पणी थी जो होती के ऊपर में, देवान उद्देश्य अग्नौ हवनम कुर्वते, देवताओं को उद्देश्य करके अग्नि में हवन करते हैं, जुहोति करते ही होता है, जुहोति जुहत जुहति प्रथमा बहुचर जुहति गृह लोग हवन करते हैं। आगे आगे ब्राह्मण और बोलता है कि अथोपि अन्य आहो देव अन्य पित्रा देवेभ्य प्रत्यय न हो तो प्रहुते किम तरही दर्श पूर्णमासो इति, अथो आहुर दर्श पूर्णमासो इति, ऐसा वहां ब्राह्मण में है, द्वितीय कंडिका में है। भूत और प्रहुत नहीं, देवताओं का दो अन्न भूत और प्रहुत नहीं, स्मार्त अन्न नहीं, दर्श पूर्णमास है कहते अन्य ब्राह्मण ऐसे व्याख्या करते हैं। ये ब्राह्मण ने तो व्याख्या कर दिया भूत और प्रहुत, और अन्य ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं क्या, दर्श पूर्णमास विधि भूत और प्रभुत का अर्थ होता है दर्श पूर्णमास, द्वि अन्न का अर्थ द्वि अन्न माने दर्श याग और पूर्णमास देवता होगा, ऐसा ब्राह्मण बोलते हैं अन्य ब्राह्मण। अथो का अर्थ अभी वहां, अथो आहोर दर्श पूर्णमास इति, ऐसा वहां ब्राह्मण में लिखा हुआ है, द्वित कंडिका में है, उस अथो का अर्थ अभी अन्य लोग आहोर कहते हैं। द्वे अन्य पित्रा देवे तो प्रत्यय, दो अन्न देवताओं के लिए पिता के द्वारा दिया गया, ये जीव ने दो अन्न सृष्टि करके देवताओं को दिया, पांत कर्म और पांत उपासना के बल पर सात अन्न की सृष्टि की उसने, तो सात अन्न में से दो अन्न देवताओं को दिया। यही है वे अन्य पित्रावण जीवे ना, पितृ है अन्न सृष्टि करने वाला जीव है, अपने पांत कर्म पांत उपासना के बल पर जीव सृष्टा बना हुआ, सत्ता बना हुआ है पित्रा देवेद्य प्रत्यय, दादातु से निष्ठा का मतलब दत्त बनता है, किंतु प्र उपसर्ग लग जाए तो दत्त प्रदत्त नहीं बनता, प्रत्त बनता है, अच उपसर्ग का ऐसा सोचता है, अजंत उपसर्ग ऐसे परे, डाको तथ आदेश होना था तो दत्त घोलना था, तादि के प्रत्यय परे है दत्त बनना था, किंतु अजंत उपसर्ग से परे यदि संज्ञक दादातु है उसको क्या होगा, तकार आदेश होगा, तो आग अलो अंत्य से लगेगा, आग त हो जाएगा, प्रत तकार रूपये जैसे है, खरीद लग जाएगा दकार को भी तकार होगा, धरो धरी सबने लग जाएगा एक प्रकार लोग हो जाएगा, प्रत्यम हो जाएगा, प्रत्यय या स्थिति है या उपसर्ग लगने से ऐसा अर्थ हो जाए, अथो उपसर्ग आपका ऐसा सूत्र है। अथो अपि अन्य आहुर, अन्य लोग कहते हैं, अन्य ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं क्या, द्वे अन्य पित्रा दे देखो प्रत्यय, पिता माने जीव ने दो अन्न देवताओं के लिए दिया, प्रत्येक अर्थक दिया, प्रत्यम प्रत्यय अन्नम, प्रत्यम प्रत्यय प्रत्यामी ऐसा रूप चल रहा है इसका, प्रत्यय दिया, न होता प्रहुते, होता प्रहुत नहीं है, दो अन्न कौन है कहते, चिंता क्या है दो अन्न फिर, होता प्रहुत नहीं है तो कहते दर्श पूर्णमास हुई थी, दर्श याग और पूर्णमास याग है, देवताओं के लिए दिया हुआ अन्न यह है, पिता ने जो देवताओं का अन्न दिया था वो है दर्श याग पूर्णमास याग, वो दो याग है, ऐसे अन्य ब्राह्मण कहते। पहले वाला पक्ष में स्मार्त कर्म लेकर के बोला है, स्मृति संबंधी कर्म बहुत प्रभुत, और अब श्रुति संबंधी है, द्वित्व सर्वण विशेषात, पहले भी द्वे देवान वाद ऐसे आया था मैं, द्वित्व सर्वण का भूत और प्रभुत में द्वित्व संख्या है, भूत प्रभुत जो है, और अभी भी माने प्रत्यय भूत प्रभुत दर्श पूर्णमास प्रत्यय ऐसा है, यहां भी द्वित्व है वहां भी द्वित्व है, द्वित्व सर्वण अविशेषा द्वित्व, दो द्वित्व संख्या की सर्वण के समान होने से अत्यंत प्रसिद्धत्वाच भूत प्रभुत्व जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, भूत प्रभु योग अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होने से भूत प्रभुते प्रथम पक्ष है, पूर्व पक्ष हुआ भूत प्रभु अत्यंत प्रसिद्ध है, इसलिए देव देवान भाजद का अर्थ यही अर्थ करते लोग भूत और प्रभुत्व लेते प्रसिद्ध होने से, किंतु मुख्य यह है दर्शन प्रमा से कहना चाहिए भूत और प्रभुत्व का ये द्वान का अर्थ। तीन नंबर की टिप्पणी है द्वे देवान इत्यत्र द्वित्व मात्र श्रद्धा, द्वे देवान अभाजित इस मंत्र में द्वित्व का ही श्रवण सुनाई पड़ता है, द्वित्व संख्या द्वे दो दो का पुलिंग में दो बनता है न पुरुष में द्वे बना हुआ है, ऐसी स्थिति द्वित्व मात्र श्रद्धा तच हूत प्रभुत यो वो हूत प्रभुत जो है वो दोनों द्वित्व सुना हुआ दर्श पूर्णमायुष अविशिष्टम, दर्श पूर्णमास में द्वित्व है भूत प्रभुत में भी द्वित्व है, दो यहां भी है दो वहां भी है, समान है अविशिष्ट है, अतः पूर्व पक्ष प्रसक्ति पूर्व पक्ष आ गया पहले कौन भूत प्रभुत पक्ष आ गया, अत्यंत प्रसिद्ध तत्वाच वो जो भूत प्रभुत जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, इसलिए पहले वह पूर्व पक्ष रूप में आ गया भूत प्रभुत, ब्राह्मण दो अर्थ करता है द्वित देवान आवाज आदि का दो अर्थ भूत प्रभुत और दर्श पूर्णमास इसे पहले वाला पक्ष आ गया अत्यंत प्रसिद्ध होने से होता है। साधारण शब्द है ना सर्वान्य से ग्रहा पूर्व में एकम अस्य साधारणम ऐसा कहा था पूर्वाक्य में, साधारण शब्द सबका ही अन्न है वो तो देवताओं का भी आएगा उसमें, साधारण शब्द है ना सर्वान्य से ग्रहा साधारण शब्द से एकम अस्य साधारण इस शब्द के द्वारा सबका ही अन्न ग्रहण होने से तस्मिन आद्यत्व वो अन्न में माने उनका भक्ष रूप से स्मार्तान्न से अंतर्भाव स्मार्तान्न स्मृति संबंधी अन्न भी अंतर्भाव है, स्मृति संबंधी अन्न को स्मार्तान्न बोला जाता है, तदंतरम उसके पश्चात द्वे देवान आया एक साधारण बताने के पश्चात आगे द्वे देवान वाजेद आ गया, एक अमश साधारण ऐसा बोलने के पश्चात द्वे देवान वाजेद मंत्र में आया हुआ है, वहां साधारण शब्द में सबका ही अन्न है तो देवताओं का भी हो जाता है, स्मार्त अन्न भी आएगा उसमें स्मृति संबंध भी आएगा, उसके बाद जो देवान भाग आया हुआ है, इसलिए देवान रूप तत्व अभी देव देवता का अन्न कहा देव देवान भाग के द्वारा, इसलिए तयो स्मार्तत्व इसलिए वो दोनों भूत प्रभुत मार्तत्व भूत प्रभुतात्मा सूत प्रभुत रूप से होना चाहिए, देवान्न जो दोनों देवान्न है वो भूत प्रभुत रूप से होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष पहले हो। आगे दूसरा पक्ष बताते हैं ठीक है सर, देखते हैं भूत प्रभुत अयोर देवान्व भूत प्रभुत दोनों देव देवता का अन्न होने पर संप्रतितनम अनुष्ठान अनुकूल होते, आजकल होने वाला जो अनुष्ठान है वो भी अनुकूल होता है, संप्रतितनम माने इदानीम तमम आज में होने वाला अनुष्ठान, लोग यही कहते हैं ना पहले पिता ने दो अन्नों की सृष्टि किया कौन था वो देवताओं के लिए दो अन्न भूत प्रभुत था, इसलिए आज भी भूत प्रभुत लोग करते हैं ये बोलते हैं ठीक है, यस्माद इत्यादि यस्माद द्वे एते अन्य भूत प्रभुते देवा अभाज पिता, इसलिए ये दो अन्न जो है ना भूत और प्रभुत देवताओं के लिए पिता ने भी माने दान दिया है दिया है, इसलिए तस्माद एतर ही अभी इसलिए इदान में अभी आज भी आज के दिन भी इस काल में भी गृहिणी गृहिणाद ग्रस्त लोग हैं वो लोग काले समय पर देवेभ्य जूहति देवेभ्य इदम अन्नम अस्माभिर दीयमान मत्वा मनमाना जूहति कहा, माने ये अन्न हमारे द्वारा देवताओं के लिए दिया जाने वाला अन्न है ऐसा मान करके अपन करते हैं, और प्रजूहति भूतवा बलिहरण तो गुर्वते हवन के पश्चात उपहार भी देते हैं करते हैं बता रहे हैं पक्षांतर उपनिषद आ करते हो, पक्षांतर दूसरा पक्ष आएगा दर्श पूर्णमास देव देवान भाजन का अर्थ भूत प्रभुत मही दर्श पूर्णमास अथो का अथो आहुर दर्श पूर्णमासो इति ऐसा ब्राह्मण दिव्यकंडिका में है, अन्य ब्राह्मण कहते हैं दर्श पूर्णमास है देव देवान भाजन का दो अन्न भूत प्रभुत मही दर्श पूर्णमास दर्शयाल पूर्णमास या दो अन्न वो देवता होता है ऐसा ब्राह्मण देव देवता ठीक है, यदि दर्श पूर्णमास हो देवांडे यदि दर्श पूर्णमास देवता का अन्न है तो कथम तरी हूत प्रभुते फिर हूत प्रभुत क्यों कहा फिर ब्राह्मण में दर्श ब्रह्मास भी बोल रहे हैं, वो तो प्रभुत्व भी बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं द्वितीय कंडी का। यदि दर्श ब्रह्मास हो देवान्न, यदि दर्श ब्रह्मास देवता का अन्न है होने पर, ये दोनों देवता का अन्न हो तो स्थिति है। कथम करी हूत प्रभुते पक्ष से प्राप्ति कर, हूत प्रभुते जो पक्ष है हूत पक्ष की प्राप्ति कैसी होगी, ये प्रश्न हुआ था। द्वित्व कहा, द्वित्व श्रवण विशेष द्वित्व वहां भी है वहां भी द्वित्व है, दस प्रणमास भी दो संख्या है भूत प्रवृत्ति में द्वित्व संख्या है, द्वित्व सर्वा अविशेषा समान होने से, अविशेषान समान होने से अत्यंत प्रसिद्ध भूत प्रवृत्ति है, भूत प्रवृत्ति वो अत्यंत प्रसिद्ध है, स्मार्थ कर्म है वो, भूत प्रभुत अत्यंत प्रसिद्ध है और दर्श प्रणमा स्रोत कर्म है, ये प्रसिद्ध नहीं है शास्त्र में प्रसिद्ध है, भूत प्रवृत्ति है प्रथम पक्ष, भूत प्रभुत है इस पक्ष प्रथम पक्ष वाले पूर्व पक्ष के रूप में आ गए। ठीक है, तरी दिव्य देवान स्थिति स्मृति द्वित्व से हूत प्रभुत संभवा न प्रथम पक्ष से पूर्व पक्ष तुम अदाह, पूर्व पक्ष शंका करता है तब तुम्हारा दिव्य देवान अभाज्य स्मृति है, द्वित्व से सुनाई पड़ा हुआ द्वित्व है, द्वे देवान अभाज्य द्वे द्वित्व सुनाई पड़ रहा है, तो द्वित्व जो है वो तो प्रभुत संभवात, वो तो प्रभु में भी द्वित्व है, दर्श प्रवास में भी द्वित्व है, वो तो प्रभु में भी तो संभव है द्वित्व होने से, न प्रथम पक्ष से पूर्व पक्ष तक, पर प्रथम पक्ष जो दिया था यहां वो तो प्रभु पक्ष है, वो पूर्व पक्ष नहीं होगा, सिद्धांत होगा, ये शंका आ गई। इसके उत्तर में सिद्धांत ही बोलते हैं, यद्यपि भाषण कहा यद्यपि द्वित्व भूत प्रभुत संभव है, यद्यपि द्वित्व संज्ञा है वो तो प्रभुत संभव है, यद्यपि द्वित्व हूत प्रभुतो संभवती संभव है, तथापि फिर भी संभव है द्वित्व, हूत प्रभु द्वित्व संज्ञा है, तथापि श्रौतोरव तो दर्श पूर्णमास देवान्न प्रसिद्ध तरम मंत्र प्रकाश तत्वात्, हूत प्रभु दोनों प्रसिद्ध है और ये जो दर्श पूर्णमास जो है देवान्न जो है ये प्रसिद्ध तर है, वो प्रसिद्ध है एक प्रसिद्ध तर है, यह तर बन जाता है। यद्यपि द्वित्व भूत प्रभुत संभव, यद्यपि द्वित्व है वहां भूत प्रभुत में स्मृति संबंधी स्मारता है भूत प्रभुत, और तथापि फिर भी स्रौतोरव तो किंतु होना चाहिए श्रुति व दर्श पूर्वा स्रौत स्मृति संबंधी द्वित्व है और भूत प्रभुत स्मृति संबंधी है, स्मृति को अपने प्रमाण अपने सिद्धि के लिए श्रुति की अपेक्षा है और श्रुति को अपने प्रमाणित करने के लिए स्मृति की अपेक्षा नहीं है, स्मृति बलवान है इसे स्मृति वाला पक्ष ही जाना इसका है, यही जाना चाहते हैं। यद्यपि द्वित्व भूत प्रवृत्तियों संभव थी तथापि स्रौतोरव तो दर्श पूर्णमास, जो फिर भी स्रौत वाला जो दर्श पूर्णमास है ना जो अथवा आहुर दर्श पूर्णमास ये पक्ष जो है देवान्नत्व प्रसिद्ध तरम, देव का देवता का अन्न प्रसिद्ध तर है, वो प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध तर है, भूत प्रभु प्रसिद्ध है लोग का किंतु ये श्रुति से संबंधित होने का प्रसिद्ध है, मंत्र प्रकाशित हो जो मंत्र के द्वारा प्रकाशित है, दर्श प्रभास जो है मंत्र के द्वारा प्रकाशित है। गुण प्रधान प्राप्त हो प्रधान है प्रथमतरा अवगति ही, यह गौण हो एक मुख्य हो गुण प्रधान है प्राप्त, गुण प्रधान प्रधान प्राप्त हो ये गौण कार्य हो एक मुख्य कार्य हो, दो के एक साथ प्राप्ति होने पर पहले कौन सा कार्य किया जाएगा, प्रधान वाला कार्य किया जाता है, गौण प्रधान न्याय ऐसा होता है। मंडलेश्वर भी आए हो अन्य महात्मा भी आए हो किसकी पूजा पहले हो, और गौण है वो विशेष है प्रधान है, ऐसा गुण प्रधान प्राप्त हो प्रधान है दर्श पूर्णमास क्यों मंत्र के द्वारा प्रकाशित है प्रसिद्धतर है और भूत प्रभुत जो है गौण है, गुण प्रधान प्राप्त हो प्रधान है प्रथम तर अवगति, प्रधान में प्रथम तर अवगति वो गौण प्रथम है और ये प्रथम तर है, प्रधान प्रथम तर ज्ञान होता है। दर्श पूर्णमासो पूर्णमासो प्रधान प्राधान्यम भूत प्रभुत अपेक्षया, दर्श पूर्णमास में प्राधान्य है भूत और प्रभुत की अपेक्षा से, दर्श पूर्णमास में प्राधान्य है इसलिए यहां द्वे देवान अभाज लेना दर्श पूर्णमासी आपको ही लेना, वो तो प्रभु नहीं लेना, तस्मात तयोरव ग्रहण, इसलिए दर्श पूर्णमाशयरव तयोरव दर्श पूर्णमाशयरव दर्श पूर्णमाश का ही ग्रहण होगा, ग्रहण युक्तम द्वे देवान अभाजय स्थिति द्वे देवान अभाजय जो मंत्र ने कहा था उसका अर्थ दर्श पूर्णमाश को ही देना ठीक होगा युक्त होगा। ठीक है, प्रसिद्ध तरत्व हेतु माने ये जो प्रसिद्ध तर है दर्श पूर्णमास द्वे देवान अभाजय में माने भूत प्रभुत्व आया, ये ब्राह्मण को भूत प्रभुत्व कहा अथो अन्य आहु करके दर्श पूर्णमास को भी कहा, तो कौन सा पक्ष लेना उचित होगा? तो कहते हैं द्वे देवान अभाजय का अर्थ भूत प्रभुत स्मृति प्रतिपाद्य है, लोक में प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्ध है किंतु दर्श पूर्णमास जो प्रसिद्ध तर है जो मंत्र के द्वारा प्रकाशित है, स्मृति के द्वारा नहीं है, स्मृति के द्वारा प्रकाशित है। प्रसिद्ध तरत्व हेतु वहां दर्श प्रमाश प्रसिद्ध तर है, इस हेतु बताते हैं मंत्र प्रकाशित अथवा मंत्र के द्वारा प्रकाशित है। कौन सा मंत्र भी प्रकाशित हुआ? द्वे देवान अभाजत का अर्थ माने दर्श प्रमाश लेना कैसे हुआ? कहते हैं दर्श प्रमाश के आगे ऐसा बोला जाता है मंत्र ही है, अग्नि दुष्टम निर्भवामी अग्निर इदम हवीर अजुषत इत्यादि मंत्रेशु इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं। इन मंत्रों में दर्श पूर्णमाशयोर देवानत्व से प्रतिपन्नत्व, दर्श पूर्णमास जो है ना यार वो देवता का अन्न प्राप्त है प्रतिपन्नत्व सिद्धत्व इत्यादि, इन मंत्रों में सिद्ध है दर्श पूर्णमास देवता का याद है करके देवान्न है देवता का अन्न है, ये प्रसिद्ध है। क्या है? अग्नि दुष्टम देव कहानी कहते हैं अग्नि के लिए दूषित प्रीति से बने जो धातु है उसे निष्ठा करेंगे तो दुष्टम बनता है। निर्वपामी मैं प्रक्षेप करता हूं, तैयार करता हूं, अभी तैयार करता हूं निर्वपा अग्नि इदम हवीर अजुषत अग्नि ने हवन हे अग्निदेव अग्नि इस हवन को ले लो ऐसा बोल रहे हैं, या अजुषत लंग लकार है लोट के अर्थ में है ऐसा करते हैं टिप्पणीकार ऐसे बोल रहे हैं। पांच के टिप्पणी में लिख रहे इसको अग्निम उद्देश्य अग्निस्वामिकम द्रव्य विशेषम अग्नि पात्रे पक्षिपामी अर्थ है, अग्नि को उद्देश्य करके अग्निस्वामी वाला जो द्रव्य होगा हवि होगा जो हवि है अग्नि संबंधी पात्र में मैं प्रक्षेप करता हूं उसे स्थापित करता हूं स्थापयामी ये अर्थ है, ये इसका अर्थ है अग्नि दुष्टम निर्मपामी का अर्थ है। आगे छह की टिप्पणी ऐसी में अजुषत के ऊपर अजुषत माने अजुषताम इत्यर्थ लोट लकार के अर्थ में लंग लकार कर दिया है उस स्तुति में अजुषत लंग है किंतु लोट के अर्थ अजुषताम ये प्रमाण के मंत्र मंत्र है ये यहां का नहीं अन्य कहीं का है मानी ये जो मानी पूर्व ग्रंथ है पूर्व अच्छा प्रवर्ग ब्राह्मण का मंत्र है पूर्व कर्मकांड में आया हुआ है तो कहते हैं ये लोट के जगह में लग लगार करके रखा अब जो सताम इस हवि को ले लीजिए ऐसा बोल रहे हैं लोट प्रथम पुरुष एक बदल दूसरा होता है आत्मा पद है दूसरा उसके अर्थ में अजू शब्द बना हुआ है क्योंकि व्यत्यय बहुलम सूत्र है श्रुति में व्यत्यय होता है सुप्तिंग तिंग में व्यत्यय हो गया माने लोट के स्थान पर लंग हो गया अजू शब्द व्यत्यय बहुलम सूत्र है ऐसा होगा। कहते अग्नि दुष्टम अग्नय अग्नि के लिए दुष्टम सेवितम निर्भवामी मानी ये हवि को मैं तैयार करता हूं स्थापित करता हूं पात्र में अग्नि संबंधी पात्र में मैं स्थापित करता हूं इस हवि को ऐसा बोलता है। इदम हवीर अजुषता मैं दुष्टा अग्नि इस हवि को ले ले ऐसा बोल रहा है इत्यादि मंत्रेशु दर्श पूर्णमास देवान्नत्व से प्रतिबंधत्व इत्यादि मंत्र में दर्श पूर्णमास को ही देवान्न रूप से देवता के अनुरूप से प्रसिद्ध है प्रतिबंधत्व प्राप्तत्व सात की टिप्पणी है माने निश्चितत्व निश्चित हुआ है। इतश्च दर्श पूर्णवासयोरेव देवान्नत्वम् इति वक्तुं सामान्य न्याय महा। इस हेतु से भी दर्श पूर्णवास को ही लेना होगा, उत प्रभुत नहीं, देवान्न में उत प्रभुत को नहीं लेना, मारे उस मार्ग संबंधी है और ये श्रुति संबंधी है सा, माने मंत्र से द्वारा प्रकाशित दर्श प्रणवास इत दर्श प्रणवासरे देवान्नत्वम् इति वक्तुं सामान्य न्याय महा, सामान्य युक्ति बताता है, न्याय वाली युक्ति क्या है, गुण प्रधान प्राप्त उच्च प्रधान प्रथमता है, एक गौण कार्य हो एक मुख्य कार्य हो उस स्थिति में प्रधान मुख्य कार्य में पहले ज्ञान होता है, वही कार्य पहले होता है। ये कैसा है, टीका में कहते हैं गुण प्रधान और एकत्र साधारण शब्दार्थ प्राप्त हो, एक गौण में एक प्रधान में, दो में गुण माने गौण और एक प्रधान माने मुख्य, ये दोनों में एकत्र एक स्थान पर कहीं गौण दो गौण और मुख्य दोनों में एक स्थान पर ऐसा आया साधारण शब्द प्राप्त, साधारण शब्द द्वे अन्य ऐसा शब्द आया हुआ है, यहां द्वे देवान अभाजित आया है, दो अन्न देवताओं को ले दिया, तो एक द्वित्व संख्या दोनों में सुनाई पड़ रही है, साधारण वाले भी है मुख्य में भी है, तो साधारण शब्द प्राप्त एकत्र एक स्थान ऐसा आ गया, एक स्थान में साधारण शब्द से दोनों प्राप्त होने से सत्या प्रथम तरा प्रधान है भवती अवगति, प्रथम तरा माने प्रधान है, पहले क्या होगा प्रधान जो मुख्य होगा उसी में ज्ञान होता है कार्य करने के लिए, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय ऐसा परिभाषा व्याकरण की परिभाषा है, गौण और मुख्य दो होंगे साथ में तो मुख्य में ही कार्य जानना चाहिए, गौण में नहीं, दोनों एक साथ प्राप्ति हो तो मुख्य में ही कार्य की प्राप्ति होगी, गौण में नहीं, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय व्याकरण की परिभाषा है, परिभाषा गौण मुख्य दो कार्य सामने आने पर मुख्य कार्य पहले होना चाहिए, न्यायाधिकर्थ युक्ति है ये परिभाषा है। आठ की टिप्पणी में कहते हैं कार्य कहा गुण प्रधान और एकत्र कहा, एकत्र मान कार्य, एक कार्य में दोनों की प्राप्ति हो, गुण गौण के प्रधान भी उसी में प्रधान में कार्य होता है, यानी हो तो प्रभुत्व भी प्राप्त है, द्वे देवान भाव का वहां द्वे शब्द से उत प्रभु प्राप्त है, दर्श प्रणमास प्राप्त है, तो मुख्य है दर्श प्रणमास, इसलिए दर्श प्रणमास को ही जाना चाहिए देवान को मुख्य कहा। अस्तु एवं प्रस्तुत है किम जाते ठीक है, गौण मुख्य जहां होगा वहां मुख्य में कार्य होगा, किंतु यहां हमारे प्रकरण में क्या है, प्रकृति में क्या है, हमारे यहां हुत प्रभु को लेना द्वित्व द्वे कहा हुआ द्वि शब्द से हुत प्रभु लेना या दर्श प्रणमास लेना, यहां क्या है, या गौण कार्य मुख्य कार्य होगा मुख्य में कार्य होगा इतना ज्ञान हो गया, किंतु यहां प्रसन्न में क्या आया यही है, अस्तु एवं ठीक है गौण मुख्य जहां आएगा वहां पर मुख्य में कार्य होता ठीक है, किंतु प्रस्तुत है किम जातम प्रज्ञा जो देवान्न जो प्रस्तुत है देवता का अन्न में क्या लेना, हुत प्रभु लेना कि दर्श पुनर्वास लेना है, क्या आया इसमें यह प्रश्न आया था उसको उत्तर देते हैं, दर्श पुनर्वास प्राधान्यम हुत प्रभुत अपेक्षा यह कहते हैं, भूत और प्रभुत की अपेक्षा दर्श पूर्णवास में प्राधान्य है मुख्य है, इसलिए वही लेना चाहिए, तस्मात तयोरेव ग्रहण, इसलिए तयोरेव दर्श पूर्णवास दर्श पूर्णवास का ही ग्रहण होगा, उत्तम देवदेवान अभाजत, देवदेवान अभाजत शब्द के द्वारा दर्श पूर्णवास में लेना लगता है ठीक है, तयोर निरपेक्ष श्रुति कृष्णतया, देखो स्मृति को अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए स्मृति की अपेक्षा है, स्मृति सापेक्ष स्मृति अपने अर्थ की सिद्धि करती है, स्मृति के बिना स्मृति सीधा अपने अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकती, भगवद गीता भी स्मृति है, स्मृति नहीं स्मृति है, और सांख्य शास्त्र द्वारा प्रणित जो ये अपने कापिल शास्त्र सांख्य है वो भी स्मृति है, तो भगवद गीता को प्रमाण मानना और कापिल स्मृति को सांख्यकारि के आदि को प्रमाण नहीं मानना, क्या इसमें तर्क देंगे आप, क्या देंगे, श्रुति की अपेक्षा से प्रमाणित है, श्रुति में जो कहा वही कह रहा है भगवत गीता, इसलिए प्रामाणिक है, और श्रुति से विरुद्ध बोलते हैं, श्रुति बोलती है परमात्मा से जगत की सृष्टि, वो बोलते हैं प्रधान से जगत की सृष्टि, श्रुति विरुद्ध है, ये जो अप्रामाणिक है ऐसे यही माना जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना, स्मृति को अपने अर्थ की सिद्धि के लिए स्मृति की सहयोग लेना होता है, और स्मृति को अपने अर्थ की सिद्धि के लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, यही बोल रहा है, यही कह रहे टीका तयोर निरपेक्ष श्रुति तृष्टतया, वो दोनों अन्नों में निरपेक्ष सूत्र तयो माने दोनों अन्न है, देवता का अन्न जो दो है तयो माने दर्श प्रणवाशयो श्रुति के द्वारा कहा गया है और भूत प्रवृत्ति स्मृति में है वो तयोर दर्श प्रणवाशय निरपेक्ष श्रुति दृष्टतया निरपेक्ष श्रुति होती है किसी की अपेक्षा नहीं रखती श्रुति अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अपने प्रामाणिकता के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं निरपेक्ष है निर्गता अपेक्षा यश्या जिसकी जिससे अपेक्षा निकल गई किसी की अपेक्षा नहीं करती थी अपने अर्थ निकालने के निरपेक्ष श्रुति दृष्टतया दृष्टतया तयो में दर्श प्रणवाशय ऐसा अर्थ करना दर्श प्रणवाश जो है निरपेक्ष श्रुति के द्वारा देखा गया है इसलिए सापेक्ष स्मृति सिद्ध होता है अपेक्षा या प्रमाण जो सापेक्ष स्मृति श्रुति की अपेक्षा करके स्मृति प्रमाणिक होगी तो सापेक्ष जो स्मृति है उसके द्वारा सिद्ध हुआ जो भूतादि भूत प्रभूत है उनकी अपेक्षा से प्राधान्यम तयो प्राधान्यम दर्श प्रमाश प्राधान्यम दर्श प्रमाश प्राधान्य सिद्धम सिद्ध है तथा च गुण प्रधानयो तयो तथा च प्रधानयो तयो दर्श प्रणमाशयो जो तयो मैंने दर्श प्रणमाश दर्श प्रणमाश प्रधान है इतरेश गुण हो और भूत प्रभुत गुण है इतरेव मैंने भूत प्रभुतयो जो भूत प्रभुत है गौण होने से एकत्र प्राप्त होगी एक जगह दोनों आ गए यहां पर द्वे देवान अभाज में दोनों की प्राप्ति हो रही है गौण वाला लेना कि मुख्य वाला लेना भूत प्रभुत भी प्राप्त है द्वित्व संख्या वहां भी है भूत प्रभुत में भी और दर्श प्रणमाश में भी द्वित्व संख्या है क्या लेना है एकत्र प्राप्त हो प्रधान देवाणी मंत्रे ग्रहो युवान इतना प्रधान दर्श प्रणमाश प्रधान वही है दर्श प्रणमाश उसे नहीं द्वे देवान इति मंत्र द्वे देवान अभाजय इस मंत्र के द्वारा ग्रहो उत्तम ग्रहो माने ग्रहणम ग्रहण युक्त है यही युक्ति यही युक्ति वाला है कहा छह की टिप्पणी है पांच भी है सापेक्ष पांच है पांच में कहते हैं सापेक्ष माने स्मृति से अपेक्ष जो स्मृति है ना वो तो प्रभुत्व को बताने वाली स्मृति स्मृति की अपेक्षा रखती है स्मृति स्मृति ही स्वप्रामाण्य स्मृति में अपेक्षित है स्मृति जो है अपने में प्रामाण्य लेने के लिए स्मृति की अपेक्षा रखती है नहीं तो सारी स्मृति प्रमाण हो जाएगी यदि स्मृति की अपेक्षा न रखे स्मृति स्वप्रामाण्य स्मृति में अपेक्षित है न श्रुति इत्यर्थ श्रुति अपने प्रामाण्य में स्मृति की अपेक्षा नहीं रखती है इसलिए स्मृति प्रधान होता है स्थिति ठीक है छह देवान्नत्वे एक जगह दोनों देवान आने पर यहां पर दो देवान अभाज्य में द्वित्व संख्या सुनाई पड़ा इसलिए गुण प्रधान में कार्य होता देखा है तो प्रधान है दर्शक गुण स्मृति के द्वारा कहा गया और ये भूत प्रभुत स्मृति में प्रतिपाद्य है इसलिए गौण है इसलिए दर्श प्रमाश को ही लेना चाहिए द्वे देवान अभाज्य का है ये अर्थ आ गया ये बताया आगे टीका दर्श पूर्णमाशय और देवान्न समांतर निषेध वाक्य में अनुकूल आए थे दर्श पूर्णमाश याद जो है ना देवता का अन्न है दे देवान भाव जाए दर्श पूर्णमाश आगे का जो वाक्य आएगा तस्मात यष्टि याजु का सियाद ऐसे वाक्य आ गए ब्राह्मण इसलिए इष्टि याजु वाला न होगी यज्ञ करने वाला न होगा तस्मात न्यष्टि याजु का सियाद ऐसा वाक्य है यही है दर्श पूर्णमास देवान्नत्वे दर्श पूर्णमाश देवता के अन्न होने पर ये सिद्ध होने पर समानांतर वाक्य निषेध वाक्य मनोबल है आगे जो निषेध वाक्य आएगा तस्मान निष्टि याजु कश्या निषेध वाक्य आएगा इष्टि याजु वाला न हो जाए माने काम में यजन करने वाला न हो जाए दर्श पूर्णमास में काम में याजन न करे ये कहने क्यों काम में करेगा तो अपने लिए हो जाएगा देवता को नहीं मिलेगा देवता का अन्न है तो जिसका काम करके देना चाहिए यदि मैं काम करके कर कामना करके करेगा तो अपने लिए होगा ना देवताओं के लिए नहीं होगा तस्मान ने इसकी जो याद तपस्या वाक्य आने वाला है इसको अर्थ करना चाहते हैं यस्मात कहा यस्मात देवार्थम एते पित्रा प्रकृत्य ये दोनों अन्न एते द्वे अंडे ये जो दो अन्न है दर्श पूर्णवास अन्न दर्श याद पूर्णवास ये दो अन्न ये द्वे अंडे दो अन्न है ये यस्मात देवार्थम देवता के लिए है यह अन्न देवार्थम एते पित्रा प्रकृत्य निश्चित पिता ने पित्रा तृतीयांत पिता के द्वारा मैंने जीव ने ये देवताओं के लिए किससे किया है दो अन्न प्रकृति इससे निश्चित कहा रचित रचित देवताओं के लिए रचित किया रचना की है। दर्शन पूर्णमासा के कौन से अन्य दर्शन और पूर्णमास नाम है जिनका आख्या मान नाम जिसको दर्श और पूर्णमास कहते हैं दर्श और पूर्णमास अन्य ये दो अन्न देवताओं के लिए निश्चय किया पिता ने इसलिए तस्मात इसी कारण देवताओं के लिए निश्चय किया पिता ने ये दो अन्न जीवन इसलिए तस्मात तयोर देवार्थत्व अभिघात आयो देवताओं के लिए विघात न हो जाए क्या काम में स्थिति करेगा तो उस स्थिति में देवताओं के लिए नहीं मिलना अपने लिए मिलेगा फल तस्मा तयोर माने देवान्न और जो देवान्न है दो अन्न है दर्श पूर्णमास है दोनों देवार्थत्व अभिघात आयो देवार्थत्व विघात न हो अन्न न हो विद्या ने अभिघात आयो देवार्थत्व तो विघात न हो माने हनन न हो देवार्थ रहे देवताओं के लिए रहे बने रहे वो देवार्थत्व तो अभिघात आय देवार्थत्व तो अभिघात के लिए अभिघात आय ज्येष्ठी याजुका याजुका से आप इष्टी याजुका न हो जाए याजुका माने इष्टी यजनशील याजुका माने इष्टी यजनशील माने काम्य कर्म में करना जिसका स्वभाव बन गया ऐसा न हो जाए जो काम्य कर्म करना ही जिसका स्वभाव है उसको इष्टी याजु का बोलते हैं क्या बोलते हैं यज धातु से तीन करके तो इष्टी बनेगा और ल्यूट करेंगे यजना बनेगा यजन बोलो इष्टी बोलो एक ही चीज है तो इष्टी याजु न हो तो याजुक और याजक में अंतर होता है याजुक और याजक याजक में रुबुल प्रत्यय लगा हुआ है यज धातु से रुबुल त्रितव सूत्र से रुबुल करेंगे उपदा वृद्धि होगी याजक तो गुप आका हो जाएगा याजक बन जाएगा माने वो होगा केवल यज्ञ करने वाले को याजुक बोलते हैं और याजुक माने क्या है स्वभाव बन गया जिसका काम में इष्टि करना काम में कर्म करना ही जिसका स्वभाव बन गया उसको याजुक शब्द से बोला जाएगा। काम में कर्म माने जिस काम कर्म करना जानता नहीं काम में कर्म ही करना स्वभाव बन गया वो याजुक माने आत्मे तत्ल तत्धर्म तत्साधिकारिषु इसके अधिकार में सूत्र आता है लस पत पद था हू वृष हन कम दन दम स्त्रीभ्य उकाया ऐसा सूत्र आता है यद्यपि यह धातु वहां नहीं है उकाय प्रत्यय करने वाला भी सूत्र है यह धातु से उगा होकर यादु का बना हुआ है क्योंकि छंदसी बहुलम है वेद में हो जाता है यही कहा सूत्र में तो नहीं है धातु वही सूत्र है ये उकाय प्रत्यय करने वाला माने ताक्षल्य अर्थ में उकाय है स्वभाव जिसका बन गया जिसका स्वभाव बन गया वो किए बिना नहीं रह सकता उसको याजुक बोलेंगे कभी करे कभी ना करे ऐसा बोलेंगे याजक क्या बोलेंगे याजक रूबुल वाला होता है ऐसा सामान्य करता और ये विशेष करता याजुक होता है विशेष करता हो जाता है। जैसे कर्ता शब्द दो तरह से बनता है एक को विक्रिया करने रहा तो उसे त्रिच करेंगे तो प्रथमा एक वचन कर्ता बन गया आएगा कर्तृ शब्द बनेगा वो और एक त्रिन सूत्र से करेंगे वो भी त्रिन का त्रि बचेगा त्रि धातु से त्रि किया कर्त्री बनेगा कर्ता ही बनना है किंतु पहले वाला जो भूगुल का कर्ता और त्रिन वाला कर्ता में अंतर बनता है। ये त्रिन सूत्र जो है आज्वेश तत्शील तत्धर्म तत्साधिकारी का अधिकार है माने कदम करोती ऐसा दृष्टांत दिया है चटाई बनाए बिना रह नहीं सकता ऐसे बनाता ही रहता उसके काम ही है अच्छा बनाता है स्वभाव को लेकर के करता ही प्रत्येक पहले वाला स्वभाव नहीं है कभी करता कभी नहीं करता ऐसा होता है ये कहना चाहते हैं यस्मात देवार्थम ये थे पिता प्रकृत्य जिसने कि ये दोनों दस प्रणवास जो है ना अन्न दो अन्न ये दो अन्न देवताओं के लिए रचित है पिता के द्वारा निश्चित किया है इसलिए दर्श प्रवास आख्या अन्य दर्श प्रवास नाम का अन्न देवताओं के लिए पिता ने निश्चित किया है इसलिए तस्मात तयोर मान ये दर्श पूर्णमास देवार्थत्व अभिघाताय देवार्थत्व में हनन न हो देवता के लिए जो होना चाहिए हनन न हो यदि काम में इष्टि करेगा तो देवताओं के लिए नहीं मिलेगा इसका हनन न हो इसके लिए निष्टि यजु का सार इष्टि यजु का न सार माने इष्टि यजनशील इष्टि यजु का माने इष्टि यजनशील और काम में इष्टि करना ही यजन करना ही जिसका स्वभाव बन गया उसको इष्टि आदि को इष्टि शब्द है ना किला काम्या इष्ट यहां पर इष्टि शब्द से इस मंत्र में जो यहां अभी ब्राह्मण में इष्टि शब्द आया इसके द्वारा किला काम्या इष्ट यह काम्य इष्टि लेना है। कौन सा इष्टि काम्य कब काम्य यह लेना है क्यों ये सातपथी यम प्रसिद्धि है सतपथ ब्राह्मण में इस प्रसिद्धि है इष्टि शब्द करता काम्य इष्टि करते हैं वो सातपथी सतपथ संबंधी को सातपथी बोला सतपथ से सतपथ शब्द से अण करेंगे सस्तम सूत्र से अण करेंगे आदि यज्ञ की वृद्धि हो जाएगी चेताणु से गिर लग जाएगा सातपति बन जाएगा आगे यम सातपति यम प्रसिद्धि यह प्रसिद्धि कहाँ है सतपथ ब्राह्मण की है सतपथ ब्राह्मण में इष्टि शब्द से काम्य इष्टि को लिया जाता है सतपथ ब्राह्मण तो प्रवर्ग ब्राह्मण वृद्धार में पहले दो अध्याय भी जा चुका है वो तो सतपथ ब्राह्मण बोल दिया ताछिल्य प्रत्यय प्रयोगात् तस्माद नेष्ट याजु का स्याद करके यही उगाय प्रत्यय तो ताछिल्य अर्थ में स्वभाव अर्थ में है काम नेष्टि करना है जिसका स्वभाव बन गया ऐसा हो ये काम नेष्टि भी करेगा तो स्थिति में क्या होगा देवताओं के लिए नहीं मिलेगा वो देवार्थत्व का विघात हो जाएगा मन हो जाएगा काम्यष्टि यजन प्रधान हो नश्यात्यर्थ यही है काम्यष्टि काम्य यजन संबंध प्रधान न हो यह अर्थ है कामेश न हो जो देवताओं के लेना है निष्काम भाव से दर्शक पूर्णमास व्याख्या ऐसी स्थिति केवल दर्शक पूर्णमासाभ्याम ये देता ऐसा भी है और स्वर्ग काम हो दर्शक पूर्णमासाभ्याम ये देता ऐसा भी है तो स्वर्ग काम हो वाला नहीं लेना वो तो कामेश हो जाएगा अपने लिए होगा फिर देवताओं का अन्न नहीं बनेगा वो तो अपना ही अन्ना बनेगा फल अपने को मिलना है ये काम में एजन वाला न हो यह अर्था है कहा दो और तेल की टिप्पणी है सातपथी बने इष्टि शब्द प्राय काम्यष्टि विषय इति यम सातपथि प्रसिद्धि इत्यर्थ इष्टि शब्द जो है ना इष्टि माने यजन यज धातु इसे ल्यूट करेंगे तो यजाना बन जाएगा तीन करेंगे तो इष्टि बनेगा क्यों बच्ची सौ की यज जाति की थी यज धातु का संपर्क ईज बन जाएगा वर्ष वर्ष लग जाएगा सब तो हो जाएगा इष्टि बन जाएगा यही एक ही यजन बोले इष्टि बोले एक ही है इष्ट शब्द प्राय काम्यष्टि विषय प्राय करके ना अधिकतर स्थान में काम्यष्टि का विषय करता है इष्ट शब्द यदि यम सातपथी प्रसिद्धि है सतपथ ब्राह्मण संबंधी प्रसिद्धि है सतपथ ब्राह्मण वैसे प्रसिद्धि है तीन में कहा सकामकृत से आत्मार्थत्व जो सकाम यज्ञ करेगा ना अपने लिए होगा तो आत्मार्थत्व अपने लिए होगा तो इसलिए देवार्थत्व तो व्याहता देवार्थ तो व्याहते देवताओं के लिए ही होगा व्याघात हो जाएगा वो तो अपने लिए होगा क्यों देवता के लिए पिता ने सृष्टि किया है और काम भी इसी करेगा तो अपने लिए होगा ये कह रहे थे पहले सकाम कृतस्य सकाम के द्वारा किया गया सकाम व्यक्ति के द्वारा किया हुआ जो यजन होगा वह आत्मार्थत्व अपने लिए होगा देवार्थत्व व्याहते देवताओं के लिए व्याघात हो जाएगा देवताओं को नहीं मिलेगा वो इसलिए काम भी इसी आगे न होगा कैसे लगाना बोला ठीक है ठीक है देखिए इष्टियजन शीलो न सियात एक संबंध इष्टियजन शीलो न सियात ऐसा कर लगाना भाष्य में ऐसा अर्थ करना कहा इष्टियजनशील न हो जाए ननु तदयजन शीलत्व अभावे कुतो दर्शन पूर्णमासी और देवार्थत्व नहीं एकता तौ अनिष्पन्नो तदर्थो इति आशंका है पूर्व पक्ष शंका करता महाराज ननु तदयन शीलत्व अभाव है माने काम्यष्टि यजन शील अभाव होगा कामना नहीं करेगा तो यज्ञ ही नहीं करेगा तद यजन शीलत्व अभाव है कुतो दर्शन पूर्णमास देवार्थत्व फिर कैसे देवताओं के लिए दर्शन पूर्णमास आप कैसे बनेगा यदि कामना ही नहीं तो कैसे बनेगा नहीं तब अनुष्पन्न हो तब माने दर्शन पूर्णमास हो अनुष्पन्न हो तो उत्पन्न ही नहीं हुए दर्शन पूर्णमास वह तदर्थ ऐसा हो नहीं सकते हो देवता के लिए होने सकते तदर्थ देवार्थ का जो अपना स्वरूप उत्पन्न नहीं कर पाए ये दर्श पूर्णवास याग वो देवता के लिए नहीं हो पाएंगे तो कामना के बिना दर्श पूर्णवास याग नहीं होगा दर्श पूर्णवास याग नहीं होगा तो उस स्थिति देवता के लिए हो ही नहीं पाएगा ये शंका आ गई उसको उत्तर में भाष्यकार अर्थ चाहिए सात की टिप्पणी इधर अनुष्पन्नौ अनुनिष्ठित कहा तो दर्श पूर्णमास अनिष्पन्नों का अर्थ अनुनिष्ठित हो अनुष्ठान नहीं किया जिस दर्श पूर्णमास का वो देवार्थ हो ही नहीं पाएगा दर्द पूर्णिमा जो है वो अनुष्ठित जब हो रहे हैं, अनुष्ठित नहीं होंगे, अनुष्ठान न होने पर देवता के लिए हो नहीं पाएगा, और अनुष्ठान करने की कामना चाहिए। मैं दर्श पूर्ण याग करूं तो मानिक सकाम नहीं होगा तो दर्श पूर्ण याग नहीं होगा, दर्श पूर्ण याग तो देवता के लिए नहीं हो पाएगा। ये शंका आगे तो कहा इष्टि शब्द देना, कहा इष्टि शब्द देना किला काम्या इष्टया, इष्टि शब्द के द्वारा प्राय काम में इष्टि को लिया जाता है, ऐसे प्रसिद्ध है कहा सात प्रति कहेंगे इष्टि का किम पुनर्अश्विन वाक्य काम्यष्ट विषय तुम इष्टि शब्द इत्यत्र नियामकम, एक इष्टि शब्द का अर्थ काम्यष्टि होता है इस वाक्य में, यहां के वाक्य तस्मा नेष्टि आदि का सिया इष्टि शब्द आया है, इष्टि का अर्थ इस वाक्य में काम्यष्टि होता है, इसके लिए क्या प्रमाण है ये पूर्वाद पूछ रहा है, नियामक क्या है। किम पुनर्अश्विन वाक्य माने तस्मान नेष्टि आदि का सियाद इस वाक्य में, इष्टि शब्द जो आया है काम्यष्टि विषयत्व, इष्टि का अर्थ काम्यष्टि विषयत्व, इष्टि शब्द से इत्यत्र नियामकम किम, क्या नियामक है, विनिगमना क्या है, या इष्टि शब्द से इस वाक्य में काम्यष्टि लेना कैसा, कहते तत्र कील शब्द सूचितां पाठक प्रसिद्ध महा, या भाष्यकार ने कील लगा दिया है इष्टि शब्द न कील काम्य दृष्ट माने अरुचि है, तत्र कील शब्द सूचितां कील शब्द के द्वारा सूचित जो वाक्य है सूचित होने वाला पाठक प्रसिद्ध महा, जो पाठकों की प्रसिद्धि है, ऐसे जो शतपथ ब्राह्मण के पाठक होंगे ना वो लोग यहां इष्टि शब्द करता है काम्यष्टि को करते हैं, पाठक प्रसिद्धि है आठ लोग पढ़ी आठ में कहते हैं दृष्टि शब्द नहीं इष्ट शब्द से काम्य परत्व, टिप्पणी में दृढ़ शब्द क्या है दृ नहीं ई है, इष्ट शब्द से काम्य परत्व इष्ट शब्द काम्य परक होने पर आठ में कहा। नौ में कहते तत्र अध्यापका तथा भी पाठ है, अध्यापक लोग ऐसे पाठ करवाते हैं इष्टि का अर्थ काम्यष्टि लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण ने कहा शतपथ ब्राह्मण में इष्टि शब्द का अर्थ अध्यापक लोग ऐसे पढ़ाते हैं काम्यष्टि है क्या तत्र आत्मभो। आगे सातपथि का सातपथि यम प्रसिद्धि, ये शतपथ ब्राह्मण संबंधी प्रसिद्धि है, इष्टि शब्द का अर्थ काम्यष्टि होता है, काम्यष्टि राम अनुष्ठान निषेधे, जो काम्यष्टि जो है ना उसका अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, निषेध है उसका, तस्मात नेष्टि आयु का श्याप बोल दिया नेष्टि आयु वाले हो जाए तो देवताओं के लिए नहीं हो पाएगा तो अपने लिए होगा, काम्यष्टि नाम अनुष्ठान अनुष्ठान निषेधे स्वर्ग काम वाक्य विरोध, फिर स्वर्ग काम दस दस प्रमाश में इज्जते वाक्य के विरोध आएगा, जो स्वर्ग से आने वाला व्यक्ति दस प्रमाश के द्वारा याद करे वाक्य विरोध होगा, शंका है पूर्वाणी काम्यष्टि नाम अनुष्ठान निषेधे, तो काम्यष्टि के अनुष्ठान नहीं होगा ऐसे निषेध करने पर, काम्यष्टि का अनुष्ठान का निषेध होने पर स्वर्ग काम वाक्य विरोध इति आशंका हो, स्वर्ग काम वाक्य का विरोध होगा शंका करके उत्तर देते हैं। स्वर्ग काम वाक्य क्या है दस में कहा स्वर्ग कामो दर्श प्रणमास ये देता, स्वर्ग से आने वाला व्यक्ति दर्श प्रणमास के द्वारा यज्ञ करे ये वाक्य का विरोध होगा, या कामना एक तो होता है दर्श प्रणमास या कहा है ऐसी शंका आ गई, शंका आने पर उत्तर देते हैं ताक्षिल्य प्रत्यय करेगा वहां ये देता है स्वर्ग काम हो दर्श प्रणाम ये देता और ताक्षिल्य प्रत्यय नहीं लगा है, और यह ताक्षिल्य प्रत्यय याजक शब्द है क्या है ऐसी स्थिति, याजक नहीं बोला याजक बोला होता है, अगर रुबल त्रिचौ से रुबल हुआ होता तो याजक बनता वो सामान्य होता, यह विशेष हुआ है आत्मे तक्षिण तद्र तत्पाद्र कार्य सूर्य अधिकार में सूत्र आया है लस पत पद लस पत पद था भू वृष हण कम गम सृद्य उकय शस्त्राय उकय प्रत्यय किया हुआ है याजु का बना ताचिल्य कहा ताचिल्य प्रत्यय प्रयोगात काम्य सेजन प्रधान न सत्या ताचिल्य प्रत्यय का प्रयोग है तस्मा नेष्टि याजु का स्या याजु को ताचिल्य प्रत्यय मान यह धातु से उगय प्रत्यय लगा हुआ है ताचिल्य है स्वभावर्थन है ठीक है तत्र भी तस्य उगय प्रत्यय तत्र मैं ताचिल्य अर्थे स्वभावर्थन है यह ताचिल्य अर्थे भी तस्य उगय प्रत्यय जो उगय प्रत्यय है अत्र प्रयोगा इस ब्राह्मण वाक्य में प्रयोग है तस्मा नेष्टि याजु का स्या अत्र मान इस वाक्य में प्रयोग काम्यष्टि यजन प्रधानत्व यह निषिद्ध थे, काम्यष्टि यजन प्रधानत्व का निषेध किया जाता है। यजन तो करना है, काम्यष्टि नहीं करता है। यह काम्यष्टि करेगा तो अपने लिए होगा, फल के लिए करेगा, अपने लिए देवता के लिए नहीं हो पाएगा। और पिता ने वहां द्वे देवान भाजित मंत्र बोल रहा है, देवताओं के लिए दो अन्नों की सृष्टि के कहा, उसके व्याघात होगा ये। तच्च देव प्रधान अयोर, देव प्रधान होना चाहिए वो इष्टि, तत् माने जो इष्टि है ना यजन, ये क्या प्रधान होना चाहिए, स्व प्रधान नहीं होना चाहिए, देव प्रधान होना चाहिए। प्रधान तस् प्रमास अवश्य अनुच्छेद सिद्धार्थम, ये कहा वो जो निषेध जो कहा किया ना किसके लिए, देव प्रधान जो दस प्रमास अवश्य यजन है करना चाहिए इसकी सिद्धि के लिए, न तो ता स्वतो निषेध जंदे, इसलिए वो इष्टियों का स्वतः स्वरूपत निषेध नहीं होता, मान इष्ट यह इष्टियों का स्वरूपता निषेध नहीं होता, यहां उठय प्रत्यय लगा करके निषेध किया है, काम इष्ट प्रधान न हो इसके लिए। तन्न स्वर्ग काम वाक्य से विरोध अस्त, इसलिए स्वर्ग काम वाक्य के साथ में विरोध भी नहीं है, ये कहना चाहते इस वाक्य में, माने देवताओं के लिए यज्ञ करने वाला हो जाए कहा, क्यों दो अन्य देवताओं ने सिर्ठा कर कहा, दर्श प्रमाशाध्यम स्वर्ग काम इस वाक्य के साथ विरोध भी नहीं कहा। टिप्पणी 11 में कहते हैं परत्वम, ये कहा प्रधानत्व माने यजन परत्व, काम्यस्थित यजन परत्व, ये कहा 12 में निषेधनम तच्च वन निषेधनम, वो जो निषेध है। 13 में कहते हैं न तो काम प्रधान हो, दर्श प्रमाश याद करे देवताओं के लिए करे, काम प्रधान होकर के न करे, अपने लिए फल लेकर के न करे, ये कहने बता करेगा आगे। आगे तृतीय पर्याय आना चाहिए, आत्मने त्रिणे आत्मने अपूर्णता, ऐसा आना चाहिए, तीन अपने लिए बनाया ऐसा मंत्र में है, किंतु यहां पर पहले अंतिम वाले को रखते हैं, पशु पे एकम प्राय छत इसको पहले रखते हैं, कि यह साधन होता है और मन वाणी कर्म जो अपने लिए होगा वो आगे अगला मंत्र में आएगा, तृतीय मंत्र में आएंगे, वो तृतीय कंडिका में आएंगे, वह साध्य होगा। साधन पहले पाय साध्य होता है, साधन होता है और मन वाणी कर्म आदि साध्य होते हैं, इसे पहले पाय को रखते हैं, दूत को रखते हैं, नहीं तो वहां मंत्र में जैसा आया था दे देवा अभाजय, उसके बाद त्रिणी आत्मा ने अगुणता ऐसा है, उसके बाद एकम पशु प्राय छत अंतिम है, जब एकम पशु प्राय छत को पहले लाना चाहते हैं, जो साधन में आता है पय, और जो त्रिणी आत्मा ने अगुणता में जो मन वाणी प्राण आएगा वो साध्य में आता है, इसे साधन को पहले रखते हैं, ये बोलना भैया। पशु अन्न विषय मंत्र पदम आदाय प्रश्न पूर्वक तदर्थम पथाएगी, पशु अन्न विषय जो मंत्र है क्या है, एकम पशु प्राय छत, पशु एकम प्राय, एकम पशु प्राय छत ऐसा है वो मंत्र है, हाँ पशु एकम प्राय छत मंत्र है उसका, पशु अन्न विषय जो पशु का अन्न का विषय करने वाला मंत्र पदम आदाय, मंत्र का जो पद है उसको लेकर प्रश्न पूर्वक तदर्थम पथाएगी, वो क्या भी माने प्रश्न पूर्वक उस मंत्र का अर्थ करते हैं, ब्राह्मण करेगा पशुभ्य का वाष्य में पशु का एकम प्रायच्छत, ये मंत्र में यद पशुभ्य एकम प्रायच्छत पिता, जो पशु के लिए एक प्रदान किया पिता ने, दान धातु है, दान धातु के स्थान ये अच्छा आदेश हुआ, पाग रात मा थाम ना दान दृष्टि सूत्र है, ये संज्ञक सकार आदि प्रत्यय परे हो तो दान के सामने अच्छा आदेश होता है, यहाँ पर प्राय अच्छत लंग लगा रहे सप है, यहाँ शीत है प्रत्यय परे, प्र उपसर्ग लगा दिया अयच्छत बनता है, प्र लगा दिया सवर्णी गांव के प्राय छत बना है, देवताओं के लिए एक एक है, पशुओं के लिए एक अंदर दिया पशु पे एकम प्रायछत, यद पशु पे एकम प्रायछत, जो पशुओं के लिए एक अन्न दान किया है पिता ने दिया पिता, किम पुनस्तद अन्नम, ये प्रश्न है वो अन्न क्या है, पशुओं को जो दिया गया अन्न क्या है प्रश्न हुआ, तो उत्तर देते हैं तत्पय, वो अन्न क्या है दूध है, तत्पय तत् माने अन्न, किम पुनस्तद यहां प्रश्न चिन्ह आए, किम पुनस्तद अन्नम ये प्रश्न, और उत्तर दिया तत्पय उपाय दूध, कथम पुनरावगम्यते पशवो अस्य अन्नस्य स्वामिनः इत्यतः, कैसे जाना जाता है पशु इसके स्वामी होते हैं, दूध के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। कथम पुनरावगम्यते, यह शंका है कैसे जाना जाता है पशवो अस्य स्वामिनः, अस्य अन्नस्य इस अन्न का स्वामी कौन, दूध जो अन्न है उस अन्न के स्वामी पशु होते हैं, कैसे इत्यादि भाष्यकार कहते हैं कि वहां ब्राह्मण में लिखा हुआ है एवं अग्रे मनुष्य पशव उपजीवन भी, ऐसा ब्राह्मण है। देखो जन्म के पश्चात ना जन्मांतर जो जन्म होगा तत्काल मनुष्य भी पशु भी दूध में ही आश्रित होते हैं, दूध में ही जीते हैं, अन्न में नहीं जी सकते, पशु का अन्न है, बड़े होने के बाद दूध पीने का अधिकार नहीं है, जब तक दांत नहीं आए तब तक है दूध पीने का अधिकार। पयो ही अग्रे कहा, पयो ही अग्रे एवं पयो ही एवं अग्रे मनुष्यास पशवस्त उपजीवंती, ऐसा वहां ब्राह्मण है तो ये कहा पयो ही अग्रे माने प्रथम पहले पहले पहले ग्रास लेना है कुछ भी लेना है तो दूध ही लेते हैं पशु, दूध को ही आश्रित होते हैं पहले पहले, जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले दूध में आश्रित होते हैं कौन पशु, पशु का अंडा है दूध, पशु के लिए दिया है प्रजापति ने उसको उसके पिता पयो ही अग्रे माने प्रथमम पहले, चार की टिप्पणी कहते हैं प्रथमम माने जन्म अनंतर, जन्म के अनंतर जैसे जन्म होता है अन्य अन्नादि खाने से पहले दूध में आश्रित होते कौन, यस्मात जिससे कि मनुष्यास्त पशुश्च, जो मनुष्य और पशु दोनों मनुष्य भी और पशु दोनों के दोनों पय एवं उपजीवंती माने पय पित्व उपजीवंती है, पय में आश्रित होकर रहते दूध में आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उस काल में अन्य कुछ भी नहीं ले सकते, दूध में आश्रित होते मनुष्य भी पशु जन्म के अनंतर पहले पहले जन्म के अनंतर जन्म होने पर इसी में जीते हैं, वो अलग है जन्म के पश्चात जन्म होने के बाद दूध में आश्रित होते हैं, उचितम ही उचित है ये जीवन तस्मात है, पहले की अस्मात से अर्थ किया है इसे ही अर्थ तस्मात तस्मात केशान तद अन्नम, उसके लिए अन्न उचित है अन्यथा कथम तदेव अग्रे नियमेन उपजीवी, यदि वो अन्न नहीं होता उनका पशु का अन्न नहीं होता तो जन्म के अनंतर मनुष्य और पशु दोनों के दोनों प्रथम तदेव अग्रे नियम नियम था उसी से जीवन क्यों चलता है, उनका जीवन अन्य से क्यों नहीं होता, जैसे जन्म होता है उनके बाद घास खाने लग जाए बात खाने लग जाए क्यों नहीं करता, अन्न में ही जाए किसी पाय में ही जीवित है पशु भी और मनुष्य जन्म के अनंतर जन्म के पश्चात ठीक हम कहते हैं पशु नाम पयो अन्नम इत्येतत् उपपादयितुं पृच्छति, पशुओं को जो एक अन्न है पय अन्न है पशु पे एकम प्रायच्छत् इतने बोल दिया मंत्र में, तो क्या अन्न है बताया नहीं, ब्राह्मण ने बता दिया है कि अब क्या बताया पयो ही एव अग्रे मनुष्यास्य पशवस्य उपजीवंती, ऐसा ब्राह्मण ने बताया उसका यही अर्थ है, तो पशु नाम पयो अन्नम जो पयो अन्न दूध अन्न जो है पशु का है अत्यतः अन्न जो खाया जाए वो अन्न है, अन्न हो जाए जिसके द्वारा जो लिया जाए वो अन्न है, धातु से अन्न बनता है पशु नाम पयो अन्नम इत्येतत् उपपादयितुं, इसे सिद्ध करने के लिए पृच्छति पूर्वादि पूछता है पहले पूर्व पक्ष कथम पुनर कहा कथम पुनर अवगम्यते पशवो अस्य अन्नस्य स्वामिनः इति, पशु इस अन्न के स्वामी है दूध अन्न के स्वामी पशु है ये कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न आया तो उसके उत्तर में कहते हैं पयो ही अग्रे इत्यादि बोलना है ठीक है, पयोही इति प्रतीकम उपादाय व्याकरोति, पयोही ब्राह्मण में है पयोही एव अग्रे मनुष्यास्त पशु से उपजीवन थी, उसको प्रतीक लेकर के पयो ही अग्रे का एक प्रतीक लिया भाषिका ने, पयो खाली बोल दिया ही पयो ही इतना ले लिया बाकी ब्राह्मण को नहीं बोला भाषिका, प्रतीक लेकर के आगे अर्थ करते हैं कहते हैं अग्रे इत्यादि बोलेंगे, पयो ही प्रतीक मार्ग व्याकरोति अग्रे कहा अग्रे माने प्रथम शुरू शुरू में जन्म होने के पश्चात शुरू शुरू में इसी में आश्रित होते हैं मनुष्य भी और पशु भी। यही है अग्रह पशवो द्विपादस चतुपादस, ऐसा कहीं मंत्र आया है पशु दो प्रकार के पशु हैं, एक दो पैर वाले एक चार पैर वाले, ये भी पशु है दो पैर वाले भी पशु है, कहीं मंत्र है ये पशवो ये पशु है द्विपादस चतुपादस, दो पैर वाले को द्विपाद द्विपाद द्विपाद बहुवचन है द्विपाद बनेगा शब्द हलंत बनेगा द्विपाद द्विपादो द्विपाद बहुवचन है इस बार चतुष्पाद में भी बहुवचन है चतुष्पाद कहा दो पैर वाले और चार पैर वाले दो प्रकार के पशु हैं ऐसा श्रुति बोलती है। इसलिए पशु के अन्न है पशु पर एकम प्रायश्चित का है पशु के लिए मनुष्य कैसे देता है ये भी पशु है इसलिए देता है अन्न ये भी पशु है कि मंत्र में कहा था पशु पे एकम प्रायश्चित और यहां पर मनुष्य कैसे ले लिया ब्राह्मण है पशु शब्द से इसको भी लिया जाता है पशु द्विपादस चतुपादस ऐसा कहा जाए ये दोनों पशु हैं ऐसा ठीक है। पशवो द्विपादस चतुपादस इसी श्रुति में आश्रित स्मृति को आश्रय लेकर मनुष्यास्त तो भाष्यकार ने मनुष्यास्त कहा इसलिए ब्राह्मण में कहा मनुष्यास्त कहा हुआ है उस श्रुति को लेकर के कहा नहीं तो यहां के मंत्र में तो नहीं है पशवो खाली पशु पशु बोला हुआ है मनुष्य आदि लिया नहीं हुआ किंतु वो श्रुति को सहारा लिया पशवो द्विपादस चतुपादस उस श्रुति को सहारा लेकर के मनुष्य आश्रम भी आ गए मनुष्य भी यहां ब्राह्मण व्याख्या करते ठीक है ठीक है हम कहते हैं उचितम ही इत्यत्र ही शब्द आगे जो उचितम ही है ना ही शब्द जो है ना ही का अर्थ सामान्य यस्मात होता है किंतु यहां पर तस्मात का मतलब क्योंकि पहले यस्मात भाष्य शुरू हो गया यस्मात आ चुका है पहले इसलिए ही का अर्थ तस्मात का यहां ऐसा बोलते हैं उचितम ही इत्यत्र ही शब्द जो उचितम ही भाष्य में लिखा हुआ है उसमें जो ही शब्द से ही शब्द तस्माद अर्थ है तो ही शब्द तस्माद अर्थ में क्यों यस्मात इति उपक्रम उपक्रम में यस्मात दिया हुआ है यस्मात मनुष्यास्य पशुस्य पर्याय उपजीवंती इति उचितम ही तेषाम तद अन्नम ये कहा वह ही का अर्थ तस्मात का मतलब यस्मात से आरंभ हो चुका है भाष्य औचित्यम व्यतिरेक द्वारा साधेगी उचित है ये उचितस्य भाव औचित्यम उस उचित को ही व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध करते हैं कैसा अन्यथा यदि पशु का अन्न नहीं होता ये दूध अन्यथा माने पशु अन्न का अभाव होने पशु का अन्न यदि नहीं होता तो प्रथम तदेव अग्रे नियमे उपजीव देव शुरू शुरू में उसी से क्यों जीते हैं ये अन्य अन्य से क्यों नहीं जीते ये मनुष्य और पशु जब जन्म होने के पश्चात उसी में क्यों आश्रित होते हैं यदि अन्न न होता तो यदि अन्न है इसे जीते हैं समय हो गया है नहीं रखते ओम पूर्णमद पूर्णम पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेव